dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, więc czas na serwis w Trójce i Romuald Wójcik. Policja zabezpiecza dowody i poszukuje sprawców zdewastowania pomnika na warszawskiej Woli. 9 pracowników agencji ONZ do spraw uchodźców mogło być zaangażowanych w atak Hamasu na Izrael w październiku. Jeden z polskich siatkarzy doznał kontuzji, jutro walka o finał z Amerykanami. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika na igrzyska. Policja poszukuje sprawcy zdewastowania pomnika ofiar rzezi Woli w Warszawie. W nocy monument został oblany ciemną substancją, mówi Małgorzata Stańszewska z Komendy Rejonowej. Prawdopodobnie pomnik został oblany kawą. Zostały przeprowadzone oględziny na miejscu i na tą chwilę prowadzone są czynności mające na celu zabezpieczyć ślady i dowody. Ponadto poszukujemy naocznych świadków zdarzenia i sprawdzamy, czy to miejsce bezpośrednio było objęte monitoringiem. Wczoraj minęła 80. rocznica zamordowania przez Niemców ponad 50 tysięcy mieszkańców Woli. Do zbrodni doszło w pierwszych dniach po wybuchu Powstania Warszawskiego. Nikt z polskiego kontyngentu nie ucierpiał w ataku na amerykańską bazę w Iraku, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Jednocześnie podkreślił w polskim radiu, że MSZ apeluje o unikanie podróży na Bliski Wschód. Doszło do zranienia kilku żołnierzy amerykańskich, ale polscy żołnierze w żaden sposób nie ucierpieli. Natomiast jest to oczywiście dowód na to, że konflikt bliskowschodni ulega eskalacji. Apelujemy do naszych obywateli, aby po pierwsze nie wybierali się w rejon w ogóle Bliskiego Wschodu, mówimy to szczególnie o Izraelu, do Libanu przede wszystkim, do Iranu również, tak, ale do Libanu, do Bejrutu na przykład, ponieważ sytuacja może ulec eskalacji. We wczorajszym ataku na amerykańską bazę w Iraku rannych zostało co najmniej 5 Amerykanów. Belgijskie linie lotnicze przedłużyły zawieszenie lotów do Izraela do poniedziałku. Powodem jest spodziewany odwet Iranu za zabicie przez Izrael dowódców Hezbollahu i Hamasu. Belgia dołączyła do grupy krajów, które ostatnio wezwały swoich obywateli do natychmiastowego opuszczenia Libanu. Odradziła też podróże do Izraela i autonomii palestyńskiej, a tym, którzy zdecydują się pojechać, władze w Brukseli zalecają szczególną ostrożność. Podobny apel do Polaków wystosował polski MSZ i zapowiedział gotowość do ewakuacji rodaków, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kilka linii lotniczych zawiesiło już swoje połączenia z Izraelem, m.in. lot, a niektóre także z Libanem. W ostatnich dniach na Bliskim Wschodzie doszło do eskalacji konfliktu. Hezbollah, wspierany przez Iran, ostrzelał rakietami Izrael, zabijając dzieci. W odwecie izraelskie wojska przeprowadziły zamach w Bejrucie na jednego z dowódców Hezbollahu, a w Teheranie przeprowadziły atak, zabijając lidera Hamasu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. ONZ ogłosiła, że 9 pracowników Agencji do Spraw Uchodźców Palestyńskich mogło być zaangażowanych w atak Hamasu na Izrael z 7 października. Zastępca rzecznika ONZ, Farhan Haq, potwierdził, że wszyscy zostaną zwolnieni w wyniku dochodzenia wszczętego na podstawie izraelskich zarzutów. W odniesieniu do tych 9 spraw dowody przedstawione na poparcie zarzutów, że członkowie personelu agencji byli zaangażowani w ataki zbrojne, mogą, jeśli zostaną uwierzytelnione i potwierdzone, stanowić faktyczną podstawę do stwierdzenia, że osoby te mogły dopuścić się zachowania podlegającego karom na mocy obowiązujących przepisów. Według Izraela pracownicy agencji brali udział w ataku na Izrael, w którym zginęło 1200 osób, a kolejnych 250 zostało porwanych jako zakładnicy. Niepokojące wieści napływają z wioski olimpijskiej. Przed jutrzejszym półfinałem turnieju siatkarzy jeden z podstawowych zawodników nabawił się kontuzji. Więcej o tym nasz specjalny wysłannik do Paryża, Dariusz Urbanowicz. Mateusz Bieniek nie zagra już w turnieju olimpijskim w Paryżu 2024, wszystko za sprawą skręcenia kostki przez naszego środkowego bloku. Do urazu doszło podczas ćwierćfinału ze Słowiańcami w końcówce meczu. No ale wiadomo, życie nie znosi próżni, zastąpi go Bartłomiej Bołądź. Trwają procedury wprowadzenia do składu rezerwowego. Także bądźmy dobrej myśli. Przypomnę, półfinał z Amerykanami zagramy jutro o godzinie 16:00. Oczywiście relacje na antenie Trójki. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz. Kostki zostały skręcone, ale na pewno Polacy przybędą, zobaczą i zwyciężą. Trzymamy kciuki i życzymy Mateuszowi Bieńkowi powrotu do zdrowia na mecz o olimpijskie złoto. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu w centrum i na wschodzie. Tam też możliwe burze, za to na zachodzie dość pogodnie. Na termometrach od 19 do 25 stopni. Jutro zdecydowanie cieplej, od 25 stopni na Podlasiu do 29 na Dolnym Śląsku. Nad morzem zaledwie 22.

Kocham Cię jak Irlandię, grupa Kobranowska. Swoją drogą to rzadko zdarzają się inne propozycje tej formacji tu w Muzycznej Poczcie UKF, a przecież tych przebojów Kobranowskich było naprawdę sporo. Ciągle są, bo zespół ciągle działa i gra i nagrywa. 22 i 7/3 UKF, małpa polskieradio.pl. To teraz może szybka podróż do Miami. Arkady z tej strony, dzień dobry Państwu. Utwór dla Państwa, szanownych na wakacjach i w pracy, dla wszystkich. Miami Sound Machine, Dr. Beat. Dziękuję. Kocham Was i pozdrawiam. Emergency, paging Dr. Beat. Emergency. I just